którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę oświadczenie prezydenta o dalszych losach nowelizacji ustawy o IPN. Komisja śledcza do sprawy Amber Gold przesłucha byłego ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego. A CBA zatrzymało byłego dyrektora mazowieckiego NFZ. Decyzja prezydenta co do nowelizacji ustawy o IPN nie zakończy dyskusji, powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Andrzej Duda za godzinę ma wygłosić oświadczenie. Ta decyzja tak naprawdę rozstrzyga jedynie etap prac legislacyjnych, natomiast ona nie rozstrzyga, nie kończy problemu, bo jak wiadomo, ta ustawa wzbudziła wiele emocji w Polsce i za granicą, więc teraz jest praca ogromna nad tym, żeby to, czemu ta ustawa miała służyć, czyli prawdzie i tę prawdę przekazywać, i ta praca nad tym dobrym wizerunkiem Polski tak naprawdę dopiero się zaczyna, a nie kończy. Prace parlamentu nad nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej zakończyły się w nocy ze środy na czwartek. Prezydent ma 21 dni na podpisanie ustawy, zawetowanie jej lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. Za kwadrans drugie w tym roku posiedzenie rozpocznie sejmowa komisja do sprawy Amber Gold. W planie jest przesłuchanie jednego świadka, mowa o byłym szefie MSW Jacku Cichockim. W Sejmie jest Michał Fedusio. Witaj, Michale. Witam. Na jakie informacje liczy komisja? No, Jacek Cichocki kierował resortem spraw wewnętrznych w latach 2011-2013, czyli wówczas, gdy wybuchała afera Amber Gold. Posłowie chcą, aby minister opowiedział, jakie czynności planowano w ministerstwie wobec finansowej piramidy. Chodzi na przykład o pracę policjantów nadzorowane przez MSW, a także o działania służb specjalnych, które Cichocki nadzorował we wcześniejszych latach. Członkowie komisji chcą także sprawdzić, czy Cichocki kontaktował się z najbliższymi współpracownikami dawnego szefa Amber Gold Marcina P. O możliwości istnienia takich koneksji mówili świadkowie przesłuchiwani przez komisję jeszcze w poprzednim roku. A na salę wchodzą obecnie członkowie komisji. Prace rozpoczną, tak jak powiedzieliśmy, za niecały kwadrans. Posiedzeniu Komisji do Spraw Amber Gold przysłuchuje się dziś Michał Fedusio. Dziękujemy za relację. Były dyrektor Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Prokuratura ma mu wkrótce postawić zarzuty, mówi Temistokles Brodowski z CBA. Mężczyzna podpisał umowę z prywatną firmą medyczną. Firma ta wcześniej straciła kontrakt, można powiedzieć, wskutek oszustw. Jednak nie przeszkodziło to, by ówczesny szef Mazowieckiego Funduszu podpisał z przedstawicielami nieuczciwej firmy kolejny kontrakt, który był wart 13,5 miliona złotych. Tym samym mężczyzna przekroczył swoje uprawnienia. Byłemu dyrektorowi Jeleniogórska prokuratura ma przedstawić zarzut przekroczenia uprawnień dla osiągnięcia korzyści. Decyzję MKOL o zakazie udziału w Igrzyskach Olimpijskich rosyjscy sportowcy zaskarżyli do sądu. To już druga grupa zawodników i trenerów z tego kraju, którzy liczą, że w ostatniej chwili odzyskają prawo do startu w Pjongczangu. Wniosek do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu złożyło 32 rosyjskich sportowców. Najprawdopodobniej w środę rozpoczną się pierwsze rozprawy. Sędziowie jednak nie wiedzą, ile czasu zajmie im przeprowadzenie procesu. Wcześniej decyzję MKOL do Sportowego Trybunału zaskarżyło 42 Rosjan. Sąd 28 z nich uniewinnił, a 11 zamienił dożywotnią dyskwalifikację na jednorazowe odsunięcie od udziału w olimpiadzie. Z tej grupy 15 zawodników wnioskowało o wpisanie na listę startową, ale MKOL nie wziął pod uwagę orzeczenia Trybunału i odmówił wydania zaproszeń. Kłopoty rosyjskich sportowców są związane z aferą dopingową. W grudniu MKOL zdyskwalifikował reprezentację Rosji, dlatego ci zawodnicy, którzy pojechali do Pjongczangu, będą występować pod neutralną flagą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na północy i w centrum pochmurno z przelotnymi opadami śniegu, pogodnie na południu, na północy także porywisty wiatr. W Przemyślu minus 4 stopnie, w Lublinie i Augustowie minus 3, w Olsztynie, Warszawie, Bydgoszczy i Kielcach minus 2, w Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu minus 1, a w Szczecinie 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tego jeszcze nie było. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Teraz w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali za 999. iPhone 6 za 1539. Pralka Bosch. Duży elektroniczny wyświetlacz. Klasa A+++ za 990. Jeszcze tylko dzisiaj. W sklepach Euro i na euro.com.pl.

Czy wiecie państwo, którego? Podpowiem, że ta krwiożercza kobieta doskonale władała łaciną, niemieckim i węgierskim. No, ciepło, ciepło. Dynastia książąt z Siedmiogrodu zasiada w 1575 roku na polskim tronie w postaci Stefana Batorego, herbu Smocze Zęby. W tym czasie jego siostrzenica Elżbieta Batory ma 15 lat i właśnie wyszła za mąż. Elżunia już do tego momentu zdążyła obserwować egzekucję poprzez zaszycie winnego w brzuchu konia, czy wymierzenie kary zbuntowanym chłopom w postaci pozbawienia ich nosów i uszu. No cóż, przyszła wampirzyca z Siedmiogrodu nie była chowana na bajkach z happy endem w ciepełku różowego pokoju pełnego misiów. To nie te czasy. Nasi przodkowie stosowali inne paragrafy i inne przepisy. W swym, jak na owe czasy, tylko 11 lat starszym mężu Franciszku znalazła doskonałego kompana do zabaw i rozrywek. Pomagał jej we wszystkim, zwłaszcza w torturowaniu krnąbrnych podwładnych. Poza tym wciąż wyjeżdżał na wojnę i mogła robić co chciała i z kim chciała. To też gdy nudzili ją jej podwładni i podwładne, pakowała kufry i odwiedzała swoją ciotkę Klarę Batory, która regularnie organizowała ten rodzaj grupowych rozrywek dla obojga płci, o których wypada mówić dopiero po 22. Powiem jedynie, że zabawy te były na tyle intensywne, że nie wszyscy uczestnicy wychodzili żywi. Tak więc przez 29 lat Elżbieta i Franciszek byli doskonałą parą. Nawet doczekali się czwórki pulchnych dzieci. Aż pewnego dnia Franciszek został otruty. I nie jest powiedziane, że przez żonę. W tym samym czasie zasmucona Elżbieta poznaje kobietę, która z miesiąca na miesiąc zaczyna mieć na nią coraz silniejszy wpływ i przekonuje ją, jakoby krew świeża i dziewicza łagodziła zmarszczki. Jak wiemy, nie był to moment przełomowy w kosmetologii i teorię tę obalą. No, ale Elżbiecie przypadło ono do gustu, więc regularnie prała służki, samodzielnie bądź z pomocą, wszystko po to, by obryzgać się ich krwią. 7 lat później została aresztowana przez swego kuzyna, a jej proces był wielkim publicznym show. Została skazana na zamurowanie żywcem. I można byłoby powiedzieć, że sprawiedliwości stało się zadość. Gdyby nie to, że istnieje możliwość, że Elżbieta wcale nie kąpała się w dziewiczej krwi, ani w żadnej innej krwi, ani nie była bardziej krwawa niż ów kuzyn, który ją aresztował i zagarnął większość jej majątku. Cóż, samotna kobieta z porządnym zamkiem, w dobrej lokalizacji, paragrafy do nagięcia, to kusi po dziś dzień. Istnieje teoria, że to wyższe polityczne interesy niejakich Habsburgów, którzy chcieli stać się dynastią dominującą, podtopiły ją w tej krwi, po czym zamurowały w ścianie. Cóż, Transylwania to kraina, której w udziale przypadła mroczna sława. Ziemia rządzona, zamieszkiwana i pożądana przez najbardziej krwiożercze postaci. Czy współczuć, czy gratulować? Nie wiadomo. Ostatecznie rozgłos jest najważniejszy, a kwestia prawdy, proszę państwa, wcale nie jest drugorzędna. Po prostu przesiadła się do ostatniego rzędu i przysypia. Trójkowy detektyw. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. We have the chalice to light up your fire. When I and I catch them vampire, I and I go set them on fire. Trot up down a Unity Lane, see a dreadlocks running down a Rasta man. Swear that if he catches me, we'll kill him dead. The dreadlocks couldn't catch the Rasta man. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. We have the chalice to light up your fire. When I and I catch them vampire, I and I go set them on fire.

do południa. W studiu są Joanna Zawłocka, dzisiaj w roli wokalistki, ale znana również jako Walentyna Apsik, o ile dobrze pamiętam, z Fundacji Czerwone Noski. Dzień dobry. Oraz Katarzyna Stoparczyk, bo jeżeli coś ma w tytule zagadkowa, to wiadomo, kto będzie o tym u nas opowiadał. Dzień dobry. Jak ładnie, dziękuję bardzo. Dzień dobry. Zacznijmy od tłumaczeń. Wyjaśnijcie proszę, co budyń, rock'n'roll i zagadki mają wspólnego z Julianem Tuwimem? No to ja się odezwę. Przede wszystkim budyń, Julek Tuwim i rock'n'roll mają do siebie to, że połączone razem stworzyły budyń Julka Tuwima, czyli zespół i w ogóle projekt, można tak powiedzieć, choć nie lubię tego słowa, zespół. Zespół ludzi, którzy się polubili i którzy bardzo chcieli razem stworzyć muzykę dla dzieci. Niekoniecznie, oczywiście, więc zadaliśmy sobie takie zagadki, żeby było to trochę rock'n'rollowe. A potem odnaleźliśmy, nie Kasia nas odnalazła. Nie, mnie. I razem... Mnie odnalazł budyń. A, no. Szanowny i szalony. Mnie też. To właśnie on nas połączył, Joasiu. No, budyń jest niesamowity. Jak zadzwonił, to kto go zna, to wie, jaka to jest no, wspaniała, fantastyczna postać. I powiedział, słuchaj, nie chciałabyś poprowadzić premiery naszej płyty? Ja mówię, płyty? Ale jakiej płyty? Dla dzieci. A, dla dzieci, to bardzo chętnie. I w tym samym momencie narodził się tutaj w Trójce taki pomysł, aby otworzyć scenę dla najmłodszych. I jakoś te dwa pomysły się zbiegły. I teraz mamy właśnie taką zagadkową osiecką, premierową, z projektem, płytą Budyń tu Julka Tuwima. Ja bym chciała podkreślić, że wspominany, opiewany budyń to jest Jacek Budyń-Szymkiewicz, żeby nie było wszelkich wątpliwości. Kto jeszcze jest zaangażowany nie w projekt, a w zespół? W zespół, który wystąpi teraz w niedzielę, to absolutnie fantastyczna mieszanka, bo będzie budyń, będzie Czesław, który śpiewa, Mozil, będzie Krzysiu Zalewski, będę ja, no i będzie dwóch wspaniałych muzyków, Sebastian Pikula i Olek Orłowski, i oni też znamy się od lat. Olek tworzył płytę od samego początku, a my z Sebastianem gramy od urodzenia chyba do śmierci będziemy razem grać, więc jest w ogóle naprawdę ciekawe. I troszeczkę ten rock'n'roll właśnie będziemy przełamywać ciekawymi instrumentami, niekoniecznie tak bardzo rock'n'rollowymi, ale energia nadal jest podtrzymana niesamowicie. Ale to nie są, to znaczy po pierwsze, skąd tyle wiadomo o Julku Tuwimie? A ukazała się pewna książka znakomita Agnieszki Frączek. I Agnieszka Frączek pokusiła się o to, aby dowiedzieć się jak najwięcej o tym fenomenalnym chłopcu. I Natalio, gdyby ten chłopiec teraz żył, to moim największym marzeniem byłoby to, aby siedział tutaj podczas trwania audycji Zagadkowa Niedziela. To byłoby największe wyzwanie świata. Ja byłby współprowadzącym. Nie, ja byłabym ewentualnie współprowadzącą. On by zawłaszczył tutaj to studio, ale w taki piękny, ciekawy sposób, bo on miał to takie cenne, niezależne myślenie. Nie wiem, czy nie wysadziłby w powietrze tego studia, bo on miał taki romans z pirotechniką. On też zbierał wszystko to, co było niepotrzebne. Zbierał książki i na przykład tak mówił, że niepotrzebne. O diabłach, potworach, aromatach, truciznach, tytoniu, kawie. I potem sam pisał wiele tych książek. I potem sam pisał, tak, jak najbardziej, ale to dużo, dużo potem. Mapy, pamiętniki, śpiewniki, nosił zaskrońce w kieszeniach, straszył gości, domowników tymi zaskrońcami. Był fenomenem absolutnym. I właśnie zaczęło się od tej książki. I co ciekawe, słuchaj, rozmawialiśmy o tej książce z autorką, z Agnieszką Frączek w Zagadkowej Niedzieli i pewna osoba, która nazywa się Sława Tarkowska, usłyszała tę rozmowę i postanowiła zrobić spektakl. Wczoraj okazało się, że właśnie początek miał miejsce gdzieś tutaj w Zagadkowej u nas i stworzyła spektakl fenomenalny z Teatrem Małe Mi o Julku Tuwimie, a potem zadzwoniła do niejakiego Budynia, Jacka Budynia-Szymkiewicza, aby stworzył muzykę do piosenek. I tą drogą Jacek właśnie stworzył muzykę, zaprosił Joannę Zawłocką, Czesława Mozilla i tak dalej, i tak dalej. I potem zadzwonił do mnie i taki łańcuszek ładny rozpoczął się u nas w studiu i teraz zakończy się u nas w studiu. Znaczy zakończy, to będzie początek, to będzie premiera płyty. A na tej płycie są piosenki, które są parafrazami wierszy Juliana Tuwima. Tak, to są takie właśnie historie, które między innymi Agnieszka Frączek, Wanda Chotomska, Marcin Brykczyński, to są jeszcze kilku innych takich współczesnych poetów, napisali parafrazy wierszy Tuwima, które opowiadają właśnie o tym, jak od małego bobaska po wielkiego poetę się rozwijały jego pasje, zbieranie różnych rzeczy, romanse pirotechniczne i różne inne łobuzerskie historie. I właśnie my tą łobuzerskość podtrzymujemy w sobie i w tej muzyce. No to teraz posłuchajmy jednej z piosenek z tej płyty na motywach znanych ze szkoły. Zapykam. moje dziadzia, szopką rzeczkę w tym ogródku sadzi. Płyty i ze spektaklu Budyń Julka Tuwima. Teraz już precyzujemy, co będzie działo się w niedzielę w Zagadkowej Osieckiej. Zagadkowa Osiecka to jest nowy pomysł. Otwieramy scenę imienia Agnieszki Osieckiej dla dzieci, niejednorazowo, a mamy nadzieję cyklicznie. Na pewno na razie te trzy takie spotkania się odbędą. O godzinie 9:00 Zagadkowa Niedziela na żywo, czego bardzo, bardzo się boimy, bo jeżeli publicznością są dzieci, proszę Państwa, to tam może naprawdę być bardzo, bardzo interesująco. I ta Zagadkowa Niedziela będzie o tyle specyficzna, że po pierwsze właśnie z udziałem Państwa, z udziałem dzieci i będą też zagadki, znaczy spróbujemy wyjść z mikrofonem do Was, do Państwa i spróbować razem te zagadki rozwiązywać, to też może być interesujące. Muzyka na żywo będzie, osoby z projektu Budyń Julka Tuwima zagrają swoje piosenki, będą goście zagadkowi tajemniczy, bardzo ciekawi. W tej chwili jesteśmy w kontakcie z córką Julka Tuwima, która przebywa w Szwecji i szykuje niespodziankę. No a później, jak już Zagadkowa Niedziela się zakończy, będzie krótka przerwa również z niespodzianką, no i będzie koncert, to szaleństwo, Budyń Julka Tuwima. I to jest taki twór dwugodzinny. Pierwsza godzina audycja na żywo z publicznością, druga godzina koncert z publicznością. No i mamy nadzieję kontynuować. To zastanawialiśmy się bardzo, czy Państwo zechcą przyjść na godzinę 9:00. I w niedzielę rozdawaliśmy pierwsze zaproszenia, proponowaliśmy je Państwu i okazało się, że zainteresowanie jest i zawsze można na Państwa liczyć. I to jest bardzo piękne w tej historii. I tutaj mamy bardzo dobrą wiadomość, ponieważ mamy jeszcze zaproszenia dla naszych słuchaczy. Jeżeli chcieliby się Państwo znaleźć w najbliższą niedzielę w Zagadkowej Osieckiej od godziny 9:00, tak. Chwilę wcześniej proszę przyjść oczywiście, żeby spokojnie zająć miejsca. Top. I proszę pamiętać o wszystkich zagadkach. Proszę być wyćwiczonym. Czujnym. Tak, dokładnie. Czujność przede wszystkim, tak jak teraz 22 i 7 trójek. To jest numer telefonu, z którego można teraz skorzystać. Jeżeli ktoś chciałby się tam znaleźć, Joanno, Katarzyno, jak przygotować się na to spotkanie? Taka krótka esencja. Co ze sobą zabrać? Wyspać się. Cierpliwość, poczucie humoru. Wytrzymać w sobie energię, po to, żeby spokojnie zająć miejsce, jak powiedziała pani redaktor, a ja powiem, żeby potem je niespokojnie opuścić. No do pląsów. No tak, ale radośnie. Ja powiem może jeszcze tyle tylko, że bardzo poruszyło mnie w tym projekcie to, że artyści postanowili pójść krok dalej. To jest niezwykle istotne. Poza muzyką, poza całą warstwą artystyczną, będą po prostu odwiedzali domy dziecka, robili warsztaty i no i zarzucali te wędki takie, to znaczy będą próbowali pokazać dzieciom, co jest piękne, wartościowe i w jaki sposób rozwijać pasję. No my to od początku robimy na gruncie spektakli Zorka, Dziewczynka z Gwiazd, czy Piegowatych Koncertów. I też od jakichś 8 lat, odkąd pracujemy na scenie z artystami, takie pytania ludzie zadają, dlaczego nie Osiecka, dlaczego Lutosławski? No i w zeszłym roku w okolicach Dnia Dziecka wystawiliśmy spektakl Zorka, Dziewczynka z Gwiazd. No i tak naprawdę zaczęło się. I ta Zagadkowa Osiecka jest kontynuacją. I mam nadzieję, że Państwu się spodoba i że Państwo to uznają za swoje. To trzymamy kciuki za przedsięwzięcie. W niedzielę Joanna Zawłocka i Katarzyna Stoparczyk będą tam na Państwa czekały z uśmiechem, z zagadkami, z dobrymi radami. Za dzisiejszą wizytę dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Bardzo. A skoro była Osiecka po męsku, potem była Zagadkowa Osiecka i Julian Tuwim w wersji dla dzieci, w wersji Julek, to teraz do pełni szczęścia brakuje nam już tylko Tuwima dla dorosłych. Bajeczkę dziś opowie chórek. Cześć.

kołyś mnie więc z nocy po kres, jak fala głaszcze brzeg, kołyś mnie, obudź mnie znów, obudź ze snu z głębi serca chciej, strzec duszy mej, kołyś mnie więc z nocy po kres, jak fala głaszcze brzeg, kołysz mnie. Kołysz mnie. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. W Lidlu ceny spadają i spadają. Już teraz polska wieprzowina karkówka XXL marki Rzeźnik 40% taniej, 9,99 za kilogram. A masło ekstra marki Koło jedynie 2,99 za 200 gramów. Już teraz w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 17 minut zostało do godziny 11. Fajny film. W kinach możemy właśnie oglądać Plan B, nowy komediodramat Kingi Dębskiej. To kilkuwątkowa opowieść przede wszystkim o współczesnych kobietach i ich problemach. Najmłodszą z nich zagrała Małgorzata Gorol. Z aktorką rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Siedzimy przed plakatem filmu Plan B, na którym mnie nie ma. No i wyobraź sobie, że rozmawiałem z Kingą Price i bardzo ubolewała nad tym faktem. Kinga, naprawdę? O, jest mi bardzo miło. Dlatego chciałem ci to powiedzieć. Pomyślałem, że będzie miło. Tak, zmieściłabym się tam zaraz koło Romy, wydaje mi się. No taka drobniutka szczoplotka jesteś. No właśnie. Witam serdecznie laureatkę konkursu Talenty Trójki w kategorii teatr, a oto spotykamy się przy okazji premiery filmu, czyli Dobrze. Czyli Dobrze, jest rozwój, idziemy do przodu. Jak było z tobą i z tym planem B? Jak przyjęłaś bohaterkę, którą masz zagrać? Jaką miałam intuicję może do niej? Kingi Dębskiej chyba nie znałaś wcześniej. Nie. Poznałam na castingu i pierwszy zagrałam z Romą Gąsiorowską, było to bardzo, bardzo miłe doświadczenie, a drugi już zdjęcia próbne z Edytą. Z Edytą Olszówką. Tak. I to zaliczył się ten casting do tak zwanych udanych i tak zwanych rokujących. Poszło bardzo szybko, bo tak naprawdę zaczęliśmy zdjęcia niedługo później. No i w efekcie właśnie tworzycie taki duet ekranowy z Edytą Olszówką, bo to są sąsiadki, które stają się właściwie przyjaciółkami. Taka dosyć historia, no właśnie, na ile ci bliska z życia, możliwa, przeczuwana, ile jednak filmowa. Można powiedzieć, że filmowa, że jakaś wyobrażona na zasadzie takiego uroczego konceptu, jako że dwie samotne, różniące się od siebie kobiety na różnych etapach życia z różnymi problemami mogą sobie coś dać i powiedzmy ta pomoc może być za ścianą. Więc jest to oczywiście filmowe, ale tak życiowo, no ja na przykład mam sąsiada, z którym mam wspaniały kontakt, więc wszystko jest możliwe. Ale chyba z tym sąsiadem nie poznawałaś się w tak ekstremalnej sytuacji, w jakiej poznają się bohaterki filmu. Poznałam się w pracy nad spektaklem, więc to są ekstremalne warunki. Aha, no ale w inny jednak sposób. Tutaj właściwie nawet nie będę opowiadał, ale scena jest nawet mrożąca krew w żyłach. Scena jest kaskaderska. Myślę, że to jest istotne. Dużo było zachodu z nią w czasie kręcenia i dużo też przyjemności i dużo adrenaliny. Pamiętam, że to była męka jakaś, to było bardzo skomplikowane, ponieważ tak od kuchni, nie wiem, czy mogę takie rzeczy mówić, ale już powiem, że były tam ileś punktów kręcenia tej sceny od powiedzmy punktu C przez A do B i to wszystko polegało na tym jakimś triku kaskaderskim, więc emocjonalnie to były jakby kwiatki. To było jakby coś przedziwnego do zagrania. I ja jako niedoświadczona aktorka, oczywiście było to dla mnie jakieś szaleństwo, ale nawet Edyta powiedziała, że to bardzo trudne było, bo ja na przykład te reakcje kręciłam, czy zobaczenie Edyty innego dnia w ogóle i tak dalej. No. Trzeba było to pozbierać w jakąś całość. Plan B to jest przede wszystkim film o kobietach. Ty grasz najmłodszą bohaterkę i taką chyba najbardziej, no pewnie też z racji wieku, zbuntowaną, najbardziej niezależną. Kontrolowaną, kontestującą. Ta kontestacja przenosiła się też jakoś w pracę ekipy? No myślę, że mogłaby się nie przenieść, ale się przeniosła. Miałam tam z niektórymi rzeczami problemy. Raczej byłam waleczna, co nie znaczy, że byłam z jakimś brakiem szacunku do ekipy, ale dużo chyba walczyłam. No walczyłam, bo tak jak sam to nazwałeś, pokazanie wśród takich bohaterów najmłodszej bohaterki, no nie jest to proste, żeby to jakkolwiek uprawdopodobnić. Łatwo by było chyba jednak zrobić jakieś wyobrażenie o młodym pokoleniu po prostu. Z Małgorzatą Gorol o filmie Plan B rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Kolejny fajny film jutro o tej porze. Night falls and I'm alone. Skin, yeah, chill me too. Blue on Black, Kenny Wayne Shepherd Band. Tyle dobrych słów dzisiaj usłyszeliśmy o Jacku Budyniu Szymkiewiczu, zaangażowanym w projekt Budyń, Julka Tuwima i Zagadkową Osiecką, że pewnym niedopatrzeniem, niedopuszczalnym byłoby, gdyby nie zagrało dzisiaj pogodno na naszej antenie. Zatem właścicielka już za chwilę zabierze głos, a my słyszymy się za... No mogłabym dokładnie obliczyć, ale to jest trudne, proszę Państwa. Za kilkanaście minut się słyszymy. Przez nie tydzień ty leń, ja leń, a za oknem ptaki te środy dla przyrody, a niedziela dla nas. Jestem wyczyć tu na przykład na